เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงทางความดีซึ่งกำลังนำเสนอเรื่องราวจากหนังสือทางความดีเล่มแรกนะคะซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเพื่อลาภและเพื่อนิพพานเล่าเรื่องราวของพระติสสะนะคะซึ่งเช้าวันหนึ่งพระศาสดาก็ทรงได้ตรวจดูสัตว์โลกแล้วก็ทรงทราบเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นคือมีผู้ที่แบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะคะพวกหนึ่งก็สรรเสริญพระสามเณรติสสะที่กล่าวธรรมคาถาได้อย่างไพเราะพิสดารอีกพวกหนึ่งก็รู้สึกกล่าวโทษว่าทำไมฉลาดแตกตื่นถึงเพียงนี้แล้วจึงที่ผ่านมาไม่เคยที่จะกล่าวธรรมคาถาให้ญาติโยมผู้มีอุปการะทั้งหลายได้ฟังเลยนะคะพระเจ้าก็เกรงว่าพวกที่สองคือพวกที่ไม่พอใจสามเณรติสสะจะตกนรกจึงเสด็จไปยังที่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็มีความร่าเริงยินดีท่านจึงได้ตรัสให้เห็นว่าเป็นลาภของพวกนั้นทั้งหมดหรือว่าพวกคนบุชมทั้งหลายที่พระอาศิติมหาสาวกได้มาพร้อมกันที่นี่และพระเจ้าก็มาที่นี่ด้วยเพราะว่าสามเณรติสสะเป็นต้นเหตุทั้งหลายนะคะจึงได้ประสบพบเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเหล่านั้นก็ทำให้คนทั้งหลายก็ชื่นชมยินดีกันทั่วหน้าพวกที่โกรธสามเณรก็กลับมายินดีปรีดาพวกที่ยินดีอยู่แล้วก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นแล้วก็อนุโมทนามหาชนได้สำเร็จอริยผลเป็นอันมากทีเดียวนะคะมาถึงตอนที่พระศาสดาเสด็จกลับกับสามเณรได้ตรัสถามถึงสถานที่ต่างๆในระหว่างทางสามเณรได้กราบทูลถูกต้องหมดทุกอย่างจนกระทั่งเสด็จถึงที่อยู่ของสามเณรเสด็จขึ้นสู่ยอดเขาทอดพระเนตรเห็นมหาสมุทรก็ตรัสถามสามเณรว่าคิดอย่างไรเมื่อเห็นมหาสมุทรสามเณรก็ทูลว่าเมื่อร้องไห้อยู่ในสังสารวัฏน้ำตามีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรพระศาสดาตรัสอนุโมทนาว่าถูกต้องแล้วเมื่อครั้นถึงเงื่อนแห่งภูเขาพระศาสดาก็ตรัสถามว่าคิดอย่างไรสามเณรก็ทูลตอบว่าสถานที่ที่สรีระของบุคคลผู้ตายแล้วตายเล่าอยู่ในสังสารวัฏนี้กำหนดไม่ได้พระศาสดาก็ทรงอนุโมทนาว่าถูกต้องแล้วและตรัสต่อไปว่าครามชื่ออุปัสสาระกะถูกเผาตรงนี้ถึง 14,000 ครั้งสถานที่ที่สัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลกสัจจะหนึ่งธรรมะหนึ่งอหิงสาหนึ่งสัญญมะหนึ่งธรรมะหนึ่งมีอยู่ที่ใดพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมเสพที่เช่นนั้นสถานที่อันสัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลกดังนี้พระศาสดาก็ได้ตรัสถามสามเณรว่าอยู่ในป่าเช่นนี้ไม่กลัวสิงสัตว์หรือสามเณรก็ทูลว่าไม่กลัวการได้ยินสิงสัตว์ทำให้มีความพอใจในเสนาสนะป่ามากยิ่งขึ้นเมื่อพระศาสดาจะเสด็จกลับสู่เชตวนารามตรัสถามสามเณรว่าจะไปด้วยหรือจะกลับสู่ที่ของตนสามเณรทูลว่าแล้วแต่พระอุปัชฌาย์คือพระสารีบุตรแต่อัธยาศัยของเธอใคร่จะกลับพระสารีบุตรรู้อัธยาศัยนั้นจึงกล่าวว่าติสสะถ้าเธอปรารถนาจะกลับก็จงกลับเถิดสามเณรถวายบังคมพระศาสดาแล้วไหว้สุสงฆ์แล้วกลับสู่ที่อยู่ของตนพระศาสดากลับเชตวันวิหารวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าสามเณรติสสะทำสิ่งที่ทำได้ยากสละลาภสักการะเป็นอันนาจในบ้านเมืองเสียแล้วเข้าไปอยู่ป่าแต่เพียงผู้เดียวฉันอาหารคุกเคล้ากันพระศาสดาเสด็จมาสู่ธรรมสภาทรงทราบการสนทนานั้นแล้วตรัสว่าปฏิปทาเพื่อให้เกิดลาภเป็นอย่างหนึ่งปฏิปทาอันให้ถึงซึ่งพระนิพพานนั้นติดเป็นอีกอย่างหนึ่งอาทิได้มีในแห่งการภาวนาไว้แล้วตั้งแต่ต้นอาจารย์ขาการได้ฟังเรื่องราวประกอบจากชาดกนี้ก็ทำให้เราชัดขึ้นตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งจากพระสูตรด้วยใช่ไหมคะ ใช่คร ับ ค่ะก็ทำให้เห็นชัดเลยนะคะว่าเราจะต้องไม่ติดในลาภสักการะถ้าหากเราปรารถนาที่จะบรรลุสู่ทางลัดสั้นคือถึงซึ่งพระนิพพานในที่สุดนะคะ คร ับ ครับมันไปคนละทาง ค่ะ ถือว่าถ้าต้องการไปนิพพานก็ต้องละทิ้ง ละทิ้งลาภสักการะต่างๆนะคะแล้วก็ปลีกวิเวก ขอโทษนะ ค่ะ เกิดไอขึ้นมาจะทำนั้น ค่ะ ถ้าต้องการจะไปนิพพานก็ต้องละทางที่จะไป ให้เกิดลาภสักการะอะไรมากมายนะฮ ะ แต่ธรรมดาคนที่ปฏิบัติชอบเนี่ยนะฮะไอ้ลาภสักการะมันก็เกิดขึ้นเองอยู่แล้ว ใครๆก็อยากจะให้ ใช่ครับ ค ่ ะ ไม่ต้องหวังก็ได ้ ค่ะแต่ว่าบางคนก็อยากได้มากอยากได้ลาภมากจนถึงเธอไม่ได้โดยครอบธรรมก็ไปประกอบมิจฉาทิฏ ฐ ิเพราะเหตุที่ต้องการลาภสักการะมาก ค ่ ะ นี่ก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยเลยมีอยู่มากทีเดียวงั้นก็บ้านเมืองต่างๆก็ปรับคอร์รัปชันกันไม่หวัดไม่ไหว ค่ะสุดที่น่าสนใจในเรื่องประกอบตรงนี้ก็เรื่องวิเวกนะคะว่ามีอยู่3ที่อาจารย์กล่าวว่ากายวิเวกคือสงัดกายจิตวิเวกสงัดจิตอุปธิวิเวกสงัดกิเลสซึ่งมันก็มีส่วนสัมพันธ์กันอยู่นะคะ ครับ ค่ะ โดยความหมายเต็มรูปจิตวิเวกนั้นหมายถึงฌานนะฮะ ฌานนะคะ หมายถึงฌาน8 ตามลำดับ ท่านหรือว่าถ้าเราจะผ่อนลงมาก็ได้หรือให้ความสงบทางจิตแล้วจะไม่ได้ฌานแต่ก็มันเป็นเบื้องต้นของการที่จะได้ฌานว่าให้เกิดความสงบจิตขึ้นมาในกายวิเวกกายวิเวกนี่ถึงจะอยู่ในท่ามกลางคนหมู่มากแต่ว่าถ้าสงบทั้งหมดนั้นสงบก็เรียกว่าได้กายวิเวกเมื่อเราอยู่กัน10คน20คน30คนไปจนถึง100คนแต่ว่าสงบกันหมดทุกคนก็ถือว่าเป็นกายวิเวกแต่ถ้านั่งกินเหล้ากันอยู่2คนนั่งกินเหล้ากันอยู่2คน3คนเออาวุ่นวายมันก็แม้จะ3คนมันก็ไม่ได้วิเวกใช่ไหมครับเออาวุ่นวาย ตรงนี้ก็ขยายความได้ดีนะคะอาจารย์ที่บอกว่ากายวิเวกนั้นบรรเทาจากการคุกคีด้วยหมู่คณะจิตวิเวกก็บรรเทาจากความหมักหมมด้วยกิเลสค่ะแล้วก็อุปธิวิเวกก็บรรเทาจากความเกี่ยวข้องด้วยสังสารวัฏต่าง ๆ ค่ะแล้วก็ส่วนที่พระสามเณรจิตสะนะคะได้ตอบทูลตอบพระพุทธเจ้านะคะตรงนี้น่าสนใจนะคะจังคะที่บอกว่ามหาสมุทรนะคะเมื่อมองลงไปแล้วนี่นะคะก็สะท้อนเห็นว่าคนเราที่เกิดภพชาติมาเนี่ยนะคะหากว่าเมื่อใดร้องไห้อยู่ในสังสารวัฏน้ำตามีมากกว่าน้ำในมหาสมุทร มากกว่าน้ำในมหาสมุทร ค่ะแล้วพอถึงเลื่อมภูเขานะคะสำเนียงก็บอกว่าสถานที่ทิ้งสรีระของบุคคลผู้ตายแล้วตายเล่าอยู่ในสังสารวัฏนี้กำหนดไม่ได้คือสูงยิ่งกว่าภูเขาอีกใช่ไหมคะอาจารย์เราแสดงว่าภพชาติที่ผ่านมานี่นับไม่ถ้วนเลยอะค่ะ มันเยอะท่านบอกว่าถ้าเอากระดูกมากองกันเป็นที่เดียวนะครับก็มันสูงเท่าภูเขา ค่ะ หมายถึงคนเดียวนะไม่ใช่หลายคน หลายคนนะคะ แค่คนเดียวอะ แล้วตรงนี้ก็น่าสนใจที่ว่าสถานที่ที่สัตว์นี่เคยตายนี่มีในโลกนี้ ครับ ค่ะอยากจะขอให้ เจาะลงไปเจาะลงไปตรงไหนก็ไปเจอเรื่องนั้นนะ ค่ะ เจาะลงไปตรงไหนก็ไปเจอกระดูกเปลือกอะไรก็อะไรที่สัตว์เคยตายแล้วใช่ไหม ค่ะ คือไม่มีแม้แต่ตารางนิ้วเดียวที่ไม่เคยเป็นที่ที่ว่างจากการทอดทิ้งร่างกายของสัตว ์ ไม่มีที่ว่างเลยที่ไหนก็เคยเป็นที่ตายของสัตว์ทั้งนั้น แล้วที่กล่าวว่าสัจจะหนึ่งธรรมะหนึ่งอหิงสาหนึ่งสัญญาหนึ่งธรรมะหนึ่งอยู่ที่ใดพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมเสดที่เช่นนั้นสถานที่อันสัตว์นี้เคยตายแล้วไม่มีในโลกอาจารย์จะขยายอะไรสักหน่อยหนึ่งดีไหมคะตรงนี้ค่ะ คือว่าถ้ามีสัจจะมีธรรมะมีอหิงสามีสัญญามีธรรมะถ้ามีธรรมเหล่านี้แล้วนะฮะพระอริยเจ้าเนี่ยจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้หรือบุคคลผู้มีธรรมเหล่านี้แล้วก็จะไปสู่ที่ที่ไม่ตายไปสู่ที่ที่ไม่ตายแต่ว่าถ้าสถานที่ถ้าเกี่ยวกับสถานที่แล้วก็มันไม่มีสถานที่ที่สัตว์ไม่ตาย แต่ว่าถ้าเกี่ยวกับว่าเมื่อไปประพฤติธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติธรรมเหล่านี้แล้วก็จะเข้าสู่อมตะจะเข้าสู่ความเป็นผู้ไม่ตายพระพุทธเจ้าทั้งหลายเขาพอใจที่จะดำเนินตามทางสายนี ้ ดำเนินตามทางสายนี้ อาจารย์คะสัจจะคืออะไรธรรมะคืออะไรอหิงสาสัญญมะธรรมะอะคะ สัจจะก็ความจริงเนี่ยครับ ค่ะ สัจจะก็คือความจริงจริงกายจริงวาจาจริงใจอย่างสูงก็อาจจะหมายถึงอริยสัจถ้ากำหนดอย่างสูงนะฮะ ค ่ ะ หมายถึงอริยสัจสัจจะธรรมะใช่ไหมฮะ ค่ะธรรมะ ธรรมะก็การฝึกตน การฝึกตน การฝึกตนฮะอหิงสานั้นความไม่เบียดเบียน ไม่เบียดเบียนสัญญมะค่ะ สัญญมะสัญญมะนั้นความสำรวม สำรวม ความสำรวมตนและสำรวมในสัตว์ทั้งหลาย ค่ะหมายความว่าสำรวมในสัตว์ทั้งหลายนี่ยังไงคะอาจารย์ หมายความว่าเว้นจากการเบียดเบียนสัตว ์เว้นจากการเบียดเบียน เช่นว่าปานะภูเตนะสัญญโมปานะภูเตปานะภูเตจะสัญญโมการปานะภูเตสุสัญญมูสัญสำรวมในสัตว์ทั้งหลายสำรวมในสัตว์ทั้งหลายนี่คือการเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายโดยเด็ดขาดอย่างมีในมงคลสูตรอยู่คำหนึ่งมัชฌปาเนมัชฌปาเนจะสัญญมูสำรวมในการดื่มน้ำเมาบางคนบอกว่าดื่มได้ให้ดื่มอย่างสำรวมสำรวมต้องมีคำบาลีว่าสำรวมในการดื่มน้ำเมาว่าให้ดื่มอย่างสำรวมสำรวมไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างนั้น ตีความเข้าข้างกิเลส ใช่ใช่ตีความเพื่อจะดื่มน้ำเมาแต่ว่าความหมายที่แท้จริงของท่านก็คือเว้นจากการดื่มน้ำเมา แล้วธรรมะล่ะคะอาจารย์คะ ธรรมะนี่หมายถึงการฝึกตน การฝึกตนค่ะแล้วธรรมเฉยๆคะ ธรรมะนี่ถ้าเจาะลงไปก็คือความยุติธรรม ความยุติธรรม ความยุติธรรมถ้าเจาะลงไปนะฮะ ค่ะ โดยเฉพาะในที่นี้แต่ว่าคำว่าธรรมะนี่จะมีความหมายกว้างความหมายรวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าในที่นี้มันมีธรรมะตัวอื่นอยู่แล้วเพราะงั้นในที่นี้ก็หมายถึงความยุติธรรมได้ยุติธรรมมียุติธรรมกับผู้อื่นยุติธรรมกับตนเองว่ามีเมตตากรุณาแต่ว่าไม่ให้เสียความยุติธรรมหรือว่ามีความยุติธรรมไม่แรงเกินไปจนถึงกับเสียเมตตากรุณาก็อันนี้ก็ค่อนข้างจะปฏิบัติยากนะครับต้องปฏิบัติยากคนมากคนที่ยุติธรรมมากๆว่าจะเสียเมตตากรุณาเพราะว่าคนที่มีเมตตากรุณามากๆบางทีก็ล้ำเส้นไปจนเสียความยุติธรรม ค่ะมีความล้ำเอียงยากจริงๆเลยนะคะอาจารย์คะพออาจารย์ชี้ประเด็นตรงนี้ทำให้ยังมองไม่ออกเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างที่มีความเป็นกลางระหว่างตรงนี้นะคะสองสิ่ง เคยพูดกับลูกศิษย์นะลูกศิษย์ที่อายุมากๆนะฮะมาประมาณ20ปีแล้วเมื่อก่อนนี้ตอบปัญหาใครถามอะไรก็ตอบถามอะไรก็ตอบทีนี้ผมอาจารย์เคยบอกเอาไว้ตั้งแต่นานแล้วบอกว่าต่อไปเมื่อผมอายุถึง70ผมอาจจะตอบอะไรไม่ได้เลย ต่อไปเมื่อผมอายุมากขึ้นอายุถึง70อาจจะตอบอะไรไม่ได้เลยใครถามอะไรก็ได้แต่นั่งนิ่งตอบไม่ได้ที่ตอบไม่ได้ก็เพราะว่าชีวิตคนนี้มีเงื่อนไขเยอะมีเงื่อนไขเยอะมีความสลับซับซ้อนเยอะเราอาจจะเรียนกฎต่างๆได้หมดแต่ว่าข้อยกเว้นของกฎนั้นๆเราเรียนไม่หมดงั้นใช่ไหม ใช่ค่ะมีข้อยกเว้นมากมาย ข้อยกเว้นของสิ่งนั้นๆของกฎนั้นๆเราเรียนได้ไม่หมดเราไม่มีทางจะรู้ได้หมด เพราะฉะนั้นพอมีปัญหาอะไรขึ้นมานี่เมื่อก่อนนี่ตอบกันตรงได้เลยแต่ว่าพออายุมากขึ้นได้รู้เห็นอะไรมากขึ้นนั่นเห็นข้อยกเว้นมากขึ้นก็เลยตอบไม่ค่อยได้ ในรายละเอียดกรีดย่อยเข้าใจชีวิตในแง่มุมต่างๆลึกซึ้งขึ้น ใช่ครับบางทีก็เลยไม่ตอบเลย สังเกตดูเวลาที่ถามแล้วอาจารย์นะคะอาจารย์ก็มักจะมีมุมมองให้พิจารณาหลายแง ่ หลายด้าน คร ับ ค่ ะก็คงจะเป็นเพราะว่าด้วยเหตุนี้ใช่ไหมคะเพราะเห็นชีวิตมาสะท้อนรายละเอียดเยอะแยะไปหมด ใช่คร ับ ค่ะ แต่ว่าบางทีมันถูกทางนี้เนี่ยมันไปผิดทางโน้น ค่ะ ไปถูกทางนี้ไปผิดทางโน้นถูกทางโน้นมาผิดทางนี้อะไรเงี้ยนะ ของสร้างชีวิตสลับซับซ้อน มันไม่เปอร์เฟคกันนะมันไม่สมบูรณ ์ เวลาเหลือเท่าไหร่ครับ เวลาเหลืออยู่ประมาณ8นาทีค่ะอาจารย ์เยอะ ค ่ ะ มีเด็กหนุ่ม2คนไปหาอาจารย์ขอให้อธิบายเรื่องพระเจ้านี่ก็วันที่หนึ่งอาจารย์ก็นิ่งไม่ตอบพอวันไปวันที่สองอีกขอให้อธิบายเรื่องพระเจ้าอันนี้เป็นเรื่องของฮินดูนะฮะวันที่สองอาจารย์ก็นิ่งพอวันที่สามก็ไปถามอาจารย์ผมมาสองวันแล้วก็ผมมากันสองวันแล้วให้อาจารย์อธิบายเรื่องพระเจ้านี่วันนี้เป็นวันที่สามแล้วอาจารย์บอกว่าไปเล่นอีสกอตอาจารย์อธิบายแล้วอาจารย์บอกไปเล่นอีสกอตการนิ่งนั่นแหละคือพระเจ้า อาจารย์อธิบายแล้วที่นิ่งนั่นแหละคือพระเจ้า แล้วเขายอมไหมคะอาจารย์ เขาพอใจ เอาไปเล่นอีสกอต ค่ะอาจารย์มีคำขยายไหมคะสำหรับส่วนนี้ค่ะSilent is God คือให้สงบนะครับ ค่ะ หมายความว่าถ้าสงบพบกับความสงบแล้ว คนทุกข์หรอคะ ก็จะพบพระเจ้า แล้วพระเจ้าในความหมายจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะคะ อันนี้ก็เล่าให้ฟังแต่ว่าพระเจ้าท่านจะอธิบายเรื่องพระเจ้าก็คงอธิบายไม่ได ้ คงต้องใส่เล่นเหมือนกัน ก็ต้องใส่เล ่ นค่ะก็ถามตัวเองอยู่ บทความอยู่เรื่องหนึ่งเคยพูดแล้วก็เคยเขียนเอาไว้ฮะ The Power of Silence อันนี้แปลมาจากของท่านผู้รู้ท่านผู้หนึ่งกรรมสันนิษฐานท่านแล้ว ค ่ ะ Power of Silence ค่ะ พลังแห่งความเงียบ อ๋อท่านคือชนะมรติหรือเปล่า ไม่ใช่ ค ่ ะ ตอนนี้นิพพีท่านแล้วก็นั้นก็ถ้าเราได้อยู่กับความสงบตั้งก็ดีนะฮะ ค ่ ะ ก็ดีมันบางทีก็เป็นไรพจน์ของนิพพานด้วยนัตติสันติพลังสุขังไม่มีความสุขใดยิ่งกว่าความสงบความสงบก็หมายถึงนิพพาน ค่ะคำว่าไวยพจน์ของพระนิพพานนี่ฟังเพราะมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ ครับ ค่ะไวยพจน ์ไวยพจน์แปลว่าคำที่ใช้แทนกันได ้ค ่ ะ ใช่ในความหมายเดียวกัน ค ่ ะ คำที่ต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันมีอยู่อีกตอนหนึ่งนะฮะที่สามเณรแสดงธรรมนะครับสมณเณรจะแสดงธรรมว่าก็ท่านทั้งหลายจงมีความสุขเถิดก็ท่านทั้งหลายจงพ้นทุกข์เถ ิดแสดงธรรมอยู่แค่นี้ ท่านแสดงธรรมอยู่ตรงนั้นแต่ว่าความหมายลึกแก่ครับความหมายลึกซึ้งว่าธรรมว่าจงมีความสุขเถิดและจงพ้นความทุกข์เถิดก็หมายถึงผู้ที่สิ้นกิเลสใช่ไหมครับเพราะว่าผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่จะไม่พ้นทุกข์โดยสมบูรณ์แต่ก็ไม่มีความสุขโดยสมบูรณ์สามเณรก็เทศอยู่ถ้ามีแต่พอสามเณรขยายขึ้นมาก็อ้อกันถึงบางอ้อกันว่าสามเณรเทศดีลึกซึ้ง ทำอย่างไรจึงจะ มีความสุขทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข ์ครับ ค่ะแล้วก็ยังมีภาคขยายอีกว่าสรุปผู้บรรลุอรหัตแล้วชื่อว่าเป็นผู้ที่ถึงความสุขและผู้ละพ้นจากความทุกข์คนนอกนั้นยังไม่ได้ชื่อว่าพ้นจากทุกข์แล้วที่พระเถระอนุโมทนาให้ในธรรมกถาของสามเณรแล้วก็ให้ว่าสารพันยะต่อทำไมถึงให้ว่าสารพันยะต่อและสารพันยะนี่มีในยะหรือมีความ หมายเป็นทำนองนะครับ เป็นทำนอง ว่าเป็นทำนอง ค่ะให้ผู้ฟังลึกซึ้งแล้วก็น้อมใจตามมากขึ้นใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าพระสารีบุตรก็มีอุปการะต่อสามเณรด้วยทำให้ญาติโยมทั้งหลายก็พลอยได้รับปัญญาสภาวะจากการขยาย ก็มาอุปการะกันมาตั้งแต่ชาติก่อน ใช่ไหมคะใช่ค่ะ ตั้งแต่สมัยที่สามเณรเป็นพราหมณ์ เป็นพราหมณ์ค่ะก็ทำให้เราก็นึกถึงนะคะจังครับปัจจุบันวันนี้ทำทุกสิ่งทุกอย่างกับคนรอบข้างให้ดีที่สุดการทำให้ดีที่สุดนี่ก็จะเป็นอุปการะต่อไปในภายภาคหน้าซึ่งเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเราจะมาเจอกันในสภาพไหนเมื่อไหร่แต่อย่างไรก็ตามจากคุณความดีที่ทำเอาไว้นี่ไม่ได้สูญหายไปที่ไหน ค ่ะความดีที่อยู่ค่ะ มีวิธีหนึ่งที่จะทำให้คนเขารู้สึกมีความรู้สึกดีต่อเรานะฮะก็คือว่าให้ปฏิบัติต่อคนที่อยู่ต่อหน้าเราในฐานะเป็นคนสำคัญหรือใครก็ตามที่อยู่ต่อหน้าเราก็ปฏิบัติต่อเขาในฐานะเป็นคนสำคัญ ค ือว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะอย่างไรหรือว่าอายุสักเท่าไหร่แล้วก็จะยากดีมีจนอย่างไรก็เราปฏิบัติต่อเขาในฐานะเป็นคนสำคัญของเราทีนี้ก็คนที่ว่าหรือว่าถือก็ถือว่าคนที่อยู่ต่อหน้าท่านนั่นแหละคือคนสำคัญ การที่เราเห็นความสำคัญของเขาก็จะบอกว่าเรามีเมตตาต่อเขาด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับมีเมตตาต่อเขา ค ่ะก็เมื่อมีเมตตามากขึ้นนะครับเมตตามากขึ้นมากขึ้นนี่มันก็จะรักอะไรต่ออะไรไปได้หมดนะครับรักคนรักสัตว์กินจบทุกแกมดแมลงอะไรต่างๆรู้สึกว่าก็รักมันได้รักมันได ้รักแม้กระทั่งสิ่งที่ดูน่าเกลียด รักมันได ้ เราไม่ตามสูงสุดเพราะฉะนั้นไม่ประหลาดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านมีเมตตาสากลนะครับเมตตาต่อสัตว์ทั้งปวงต่อคนทั้งปวงแม้แต่คนที่ร้ายต่อท่าน คือมีผู้รู้ท่านหนึ่งก็เคยบอกว่าเราไม่สามารถจะรักผู้ที่เรากลัวได้หรือว่าสิ่งที่เรากลัวได้ก็เลยมานั่งทบทวนดูอย่างที่อาจารย์พูดนะคะถ้าหากว่าเรายังมองสิ่งต่างๆที่ปรากฏเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวนั่นนะคะเราก็ไม่พยายามที่จะอยู่ใกล้แล้วก็จะขาดโอกาสในการมองมุมดีค่ะทำให้เราไม่เห็นคุณค่า หรือว่าคนที่มีจิตใจสูงเนี่ยนะครับท่านจะมองสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวให้เป็นสิ่งที่น่ารักก็ได ้ มองสิ่งที่น่ารักให้เป็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลก็ได ้ค่ะ คือถ้าแต่เพราะว่าท่านฝึกจิตใจดีแล้วนะมันสามารถจะหมุนใจไปได้ตามที่ต้องการหมุนใจไปได ้หมุนใจไปได้ตามที่ต้องการ หมุนใจไปได้ตามที่ต้องการ เหมือนพอประสบการณ์ในชีวิตมากเพิ่มพูนยิ่งขึ้นหมุนได้รอบทิศ360องศาทำให้เข้าใจอะไรมากขึ้นกว่าเดิมเลยนะคะ จากจบเนี่ยนะ ฮะ กระสอบนี้เป็นที่เก็บกังของคนทั่วไปแต่ว่าเป็นดอกไม้ของพระอริยะกระสอบเป็นดอกไม้ของพระอริยะ ค ่ ะ พระอริยะมองเป็นดอกไม้แต่ว่าคนทั่วไปก็มองเป็นสิ่งน่าเกลียดเพราะว่าสิ่งที่น่าเกลียดท่านมองเป็นสิ่งที่น่ารักได้ถ้าสิ่งที่น่ารักท่านก็มองเป็นสิ่งน่าเกลียดได ้ค ่ ะ มองเป็นสิ่งปฏิกูลได้ วันนี้เราก็ได้หลายมุมมองเลยค่ะอาจารย์แล้วก็ได้เห็นชัดด้วยว่าปฏิปทา เพื่อให้เกิดลาภนั่นเป็นอย่างหนึ่งปฏิปทาอันให้ถึงนิพพานก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะเพลินมากในขณะที่อานิสงส์แห่งการให้ทานหนึ่งในสิบข้อของบารมีนั้นกำลังส่งผลทำให้เรามีลาภมีอะไรมากๆที่ทำให้เราสะดวกสบายในการใช้ชีวิตเราอาจจะหลงจากทางแห่งวิเวกก็ได้ใช่ไหมคะค่ะเวลาของเราหมดลงพอดี ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและฟังรายการของเรานะคะแล้วก็มีหลายท่านเหมือนกันบอกว่าอยากจะให้รวมเป็น VCD หรือ MP เป็น CD แล้วก็บรรจุเป็น MP 3สำหรับเล่ม1ของทางความดีที่จบตอนลงไปในวันนี้ค่ะทางทีมงานก็คิดว่าคงจะต้องส่งเรื่องให้กับผู้ใหญ่นะคะถ้าหากว่าท่านพิจารณาเห็นชอบก็จะส่งข่าวบอกกันสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะกับทางความดีเล่มที่2ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ ครับครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ